Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek przypominamy, jutro sklepy będą zamknięte, przed nami druga niedziela z zakazem handlu. Nawet minus 12 stopni Celsjusza pokażą tej nocy termometry, przed tą temperaturą ostrzega IMGW. Czesi i Szwedzi oburzeni oskarżeniami Rosji, według dyplomacji w Moskwie to w tych krajach mógł powstać środek, którym otruto Siergieja Skripala. Większość sklepów otwarta jeszcze tylko do północy. Jutro znowu niedziela z zakazem handlu. Po raz pierwszy sklepy były zamknięte w zeszłym tygodniu. Wtedy inspektorzy sprawdzili około 7 tysięcy placówek. 2,5 tysiąca z nich było otwartych i w nich przeprowadzono kontrolę. Większość przestrzegała zakazu, choć były pewne wyjątki. W 3 sklepach sportowych właśnie naruszono ten zakaz, próbując ukryć pod pozorem wypożyczalni sprzętu sportowego. Właśnie na tych sklepach wywieszono szyld usługi, a w środku był prowadzony handel. Właśnie to tak było w Zakopanem, natomiast w Łodzi pracę wykonywała osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Mówił główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. W zeszłą niedzielę inspektorzy nałożyli kilka mandatów karnych w wysokości 1000 zł. W 2 przypadkach sprawy mają zostać skierowane do sądu. Zakaz nie obejmuje piekarni, cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z pamiątkami, prasą, biletami komunikacji miejskiej czy papierosami. Pod szyldem na przykład kwiaciarni nie można jednak sprzedawać innych produktów, które z kwiatami czy wiązankami nie mają nic wspólnego. Ta noc będzie bardzo mroźna przed temperaturą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega. Ważne informacje zebrała Marta Szulborska. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Z soboty na niedzielę najniższa temperatura na wschodzie i na południu kraju w granicach minus 11, minus 12 stopni, w centrum około minus 8, najcieplej minus 5 stopni na wybrzeżu. W niedzielę więcej słońca, najcieplej będzie na północy, 0 stopni. Natomiast najzimniej na Podkarpaciu, tam termometry wskażą minus 9 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek niskie temperatury wystąpią w całym kraju. Od minus 6 na zachodzie przez minus 8, minus 9 w centrum do minus 12 na wschodzie i minus 13 stopni na południu. Marta Szulborska, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki echa wczorajszej wizyty szefa niemieckiej dyplomacji w Polsce. Rozmowy m.in. z premierem i prezydentem komentują gazety za naszą zachodnią granicą. Zajrzał do nich Waldemar Maszewski. Niemcy razem z Polską i Francją chcą ożywić regularne konsultacje na temat przyszłości Europy, napisał dziennik Frankfurter Neue Presse, podkreślając, że podczas spotkań Heiko Maasa w Warszawie z obu stron było słychać pojednawcze tony. Die Welt co prawda dostrzega rolę współpracy Berlina z Paryżem, ale dodaje, że w tym wypadku wzrok powinien zostać skierowany także na Polskę. Dziennik twierdzi, że ani Polska, ani Niemcy nie są zainteresowane tym, żeby Unia Europejska stała się stroniącym od konkurencji Euroklubem. O porozumieniu napisał także Der Spiegel, który przyznał, że Heiko Maas szuka w Polsce poparcia dla zreformowania Unii Europejskiej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A w poniedziałek do Polski przyleci kanclerz Angela Merkel. To klasyczny sposób odwracania uwagi. Tak w Czechach i Szwecji komentuje się słowa rzeczniczki rosyjskiego MSZ-u Marii Zacharowej. Powiedziała ona, że substancja, którą otruto Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii, mogła zostać wyprodukowana w tych krajach. Szef czeskiej dyplomacji Martin Stopnicki uważa, że to niedopuszczalna manipulacja. Myślę, że to jest klasyczna ukazka. Uważamy, że to klasyczny sposób odwracania uwagi od wyników brytyjskiego śledztwa. Republika Czeska respektuje wszystkie międzynarodowe konwencje dotyczące broni chemicznej. Mogę zagwarantować, że takie substancje na jej terytorium się nie znajdują. To klasyczny sposób manipulowania informacjami w przestrzeni publicznej. Przekazywanie spekulatywnych teorii niemożliwych do udowodnienia. W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa szwedzkiej dyplomacji. Były podwójny agent rosyjski i brytyjski, Siergiej Skripal i jego córka zostali otruci środkiem o nazwie Nowiczok, który opracowano w czasach Związku Radzieckiego. To był serwis Trójki. Jak mówiliśmy, od minus 7 do minus 12 stopni Celsjusza pokażą tej nocy termometry. Jutro na południu i wschodzie możliwe opady śniegu. Mocno popada natomiast na Podkarpaciu. Na południu będzie też silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W ciągu dnia na termometrach minus 7 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum, najcieplej 3 stopnie na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na zeszłorocznym Ladies Jazz Festival w Gdyni zdobyła Grand Prix. Trudno o lepszą rekomendację jej talentu wokalnego. Trójka zaprasza do wysłuchania koncertu Judyty Pisarczyk, podczas którego zaśpiewała ona nie tylko opracowania cudzych utworów, lecz także własne kompozycje. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy, Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. To było I Love You, Dennis Wilson, przy mikrofonie Gaba Kulka. Wreszcie w moje ręce trafiła edycja specjalna albumu Dennisa Wilsona Pacific Ocean Blue, która zawiera również drugą płytę z nagraniami albumu Bamboo, który nigdy nie ukazał się, jego sesje nagraniowe nigdy nie dobiegły końca. Jak wiadomo, Dennis Wilson zmarł tragicznie i więcej płyt nie wydał. Byłam tak podekscytowana możliwością zamówienia tej specjalnej edycji, że po raz kolejny zamówiłam edycję zwykłą, dlatego dopiero teraz Państwu mogę zaprezentować w audycji te właśnie zaginione i dostępne od niedawna piosenki z Bambu. Wrócimy jeszcze do Dennisa Wilsona podczas tej audycji. Wczoraj ukazała się nowa płyta Michelle and the Geocello. Nosi tytuł Ventriloquism, czyli bruchomówstwo. To jest bardzo dobra nazwa albumu z coverami, moim zdaniem. Albumu w całości jeszcze nie słyszałam, ale pierwszą odsłoną tej płyty, jaką mogliśmy usłyszeć jakiś czas temu, była piosenka Tender Love. Let Michelle and the Gaucello i Tender Love w oryginale zespołu Force MDs. Cała płyta Ventriloquism skupia się na R&B amerykańskim, właściwie przełomu lat 80. i 90., ale często stylistycznie nie da się tego poznać. Tutaj wycieczka w stronę takiego folku, nawet country. I tutaj potraktujemy to jako, takie stylistyczne przejście do następnego fragmentu audycji. Cały czas pozostajemy na zachodnim wybrzeżu. Zapomniałam o tym wspomnieć. Dennis Wilson oczywiście tworzył swoją muzykę z widokiem na ocean. Michelle and the Gaucello tę płytę nagrywała w Los Angeles i w Los Angeles zostajemy. To będzie zespół, być może Państwu nieznany, Watkins Family Hour, którzy... ich kariera rozpoczęła się od występów tutaj już na pewno znanym Państwu klubie Largo. Largo, czyli stałe miejsce spotkań muzyków takich jak Fiona Apple, John Bryan, no i szereg innych znakomitych artystów. A więc Watkins Family Hour, Where I Ought to Be, z gościnnym udziałem właśnie Fiony Apple. I'm surprised you thought of me, but I don't believe your wedding is just where I ought to be. For you put your arms around her, thank you. I Ought to Be w oryginale wokalistki country Skeeter Davis. Tutaj Watkins Family Hour. Zespół, który rozpoczynał swoje muzyczne życie jako rodzaj takiego muzycznego varieté w 2002 roku w klubie Largo w Los Angeles. W międzyczasie klub Largo zmienił adres. Teraz jest to Largo at the Coronet, w Teatrze Coronet. Ale gości nadal, znakomitych gości muzycznych można tam spotkać i stała ekipa wydaje się tam powracać jak bumerang. Tutaj w tym utworze słychać było tak w tle, ale było słychać. Na pianinie grał Ben Montench, czyli Heartbreaker z zespołu świętej pamięci Toma Petty'ego. Ben Montench oprócz Toma Petty and the Heartbreakers wydawał płyty solowe. Brał udział oczywiście też w innych przedsięwzięciach muzycznych, ale płyta You Should Be So Lucky ukazała się w 2014 roku. To jest moja ulubiona piosenka z tego albumu. Nosi tytuł Why Don't You Quit Leaving Me Alone. Surely you remember this old resort hotel. It's pink and white all over and historical as hell. And Scott and Zelda stayed here and you and that's how the story goes, the porters like to tell. Now a cold hard rain comes pouring down. It wasn't like this last time around. There's no calm center to this storm. Oh baby, why don't you quit leaving me alone? On the phone and nothing but an awful lot of nothing going on. And every radio station plays the same forsaken song. You'd think I would have the sense to leave this place alone. Some dreams die with dignity. They fade out clean and quietly, but some won't let you let them go. Oh baby, why don't you quit leaving me alone? You quit leaving me alone. Why Don't You Quit Leaving Me Alone. Bendmont Tench ma idealny głos, głos, nie głos, do takich pięknych piosenek. Można go usłyszeć również na płycie zespołu Mudcrutch, czyli Mudcrutch to jest takie, to jest Tom Petty wracający do swoich korzeni. Mudcrutch, pierwszy zespół Toma Petty'ego, który powrócił do studia zaledwie kilka lat temu, zaledwie na dwie płyty. To będzie piosenka, w której Bendmont Tench użyczył głównego wokalu. W chórkach słychać Toma Petty'ego. This is a good street. This is a good street. We never walked it. You never held my hand as we crossed it. We never stopped along here to light a cigarette. This is a good street. This is a good house, it wasn't our home. You never scuffed your heel on this threshold. I never waited for you by the window. This is a good house. This is a good home, you never slept here. You can't betray the faith that is kept here. And no more tears will be wept here. This is a good home. This is a good bed. We never laid here. You can't erase the love that was made here. And love that's love will not fade here. This is a good bed. Shake it, but no, my dear, you can't break it. This is a good heart. This is a good bed. This is a good room. This is a good house. This is a good street. This is a good street. This is a good street. Mudcrutch, this is a good street. Muzyka z widokiem na dwa oceany, bo Mudcrutch z korzeniami na Florydzie, z domem w Los Angeles. No i w Kalifornii zostajemy teraz na chwilę. Znowu Dennis Wilson z sesji do niedokończonego albumu Bamboo. To będzie Album Tag Song. Die away there. it's not too late. I've always known we'd meet again. And then I know you've come to stay. It won't be long. Please don't be long. Jak już kiedyś wspominałam, legenda głosi, że Dennis Wilson, pomimo braku żadnych oficjalnych tutaj podpisów czy zaiksów, przyczynił się do powstania piosenki Billy'ego Prestona You Are So Beautiful, którą znacie Państwo z wykonania Joe Cockera. Kiedy słucha się takiej piosenki jak ta, czyli It's Not Too Late, z niedokończonego albumu Bambu, naprawdę nie trudno w to uwierzyć. Ale zostawiamy prawdziwych starych hipisów na chwilę za sobą i posłuchamy teraz teraz hipisów młodych, albo też ich godnych, godnie naśladujących te brzmienia artystów. To będzie Dan Auerbach, którego znacie Państwo z zespołu The Black Keys i piosenka The Animals, We Gotta Get Out of This Place. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. Dan Auerbach, We Gotta Get Out of This Place, cover zespół The Animals. Ten utwór był częścią specjalnie skonstruowanej playlisty, inni współcześni artyści zajęli się właśnie utworami z lat 60., ale nie byli jakimi utworami, ponieważ playlista towarzyszyła premierze 10-częściowego serialu dokumentalnego The Vietnam War, a film by Ken Burns and Lynn Novick, czyli Wojna w Wietnamie. Film Kenna Burnsa i Lynn Novick. Sama ścieżka dźwiękowa serialu była jeszcze bardziej nowoczesna, bo skomponowali ją Trent Reznor i Atticus Ross, ale oczywiście pojawiały się tam również piosenki z epoki w oryginale. Sięgnę do jednej takiej piosenki, ponieważ nie znałam wcześniej tej wersji i jest dość powalająca. To będzie piosenka Dylana, Masters of War, ale w wykonaniu The Staple Singers. Now masters of war, you build all the big guns, you build a big plane, and you build a big bomb, I just want you to know I can see through your mask. You never done nothing but fear to destroy. Play with my world, like you're a little toy. You put a gun in my hand, and you hide from my heart. Then you try to run for the when the bad bullets fly. How much do I know to talk out of turn? You may say that I'm young. You may say that I'm unlearned. But that one thing I know. You're fastening the trigger, for others to find. Then you sit back and watch while death counts get high. You said in your mission, while young people blood. Blow out of their body and bury it in the mud. Let me ask you one question. Is your mind that good? Will it buy your forgiveness? Oh, no, no. Do you think that it could? One day you're gonna die. Your death's gonna come soon. I'll follow your casket. Yes, I will. The late afternoon. I'll watch while you love. The Staple Singers, Masters of War. Posłuchajmy jednej z chyba z najbardziej znanych piosenek lat 60. Również w wykonaniu The Staple Singers. Na pewno ją Państwo poznacie. I was feeling about a half past dead. I just needed some place where I could lay my head. Hey, mister, can you tell me where I can find a bed? He just grinned and shook my hand. No is all he said. Take a load off and take a load for free. Take a load off and put the load, put right, the on load right on me. bag and went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, and I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend here can stick around. Take the load off and take a loaf for free. Put the load right on me. Go down, Miss Moses. There ain't nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor now. Won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Anna, take a load for free. Take a load off Anna, and put the load right on. Put the load right on me. Why don't you put the load on me? Crazy just followed me, and he caught me in the fall. He said, I'll fix you right if you take old Jack, my dog. I said, oh, wait a minute, Chester, no, I'm a peaceful man. He said, that's okay, won't you feed him when you can? Take a load off, friend, take a load for free. Catch a cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low, I do believe it's time to get back to Miss Fanny. Oh, you know she's the only one who's sending me here with her regards for everyone. Take a load off, Fanny, take a load for free. Put the load right on me. Put the load on me. Put the load on me. Come on now. Put the load on me. Put the load on me. It's all right. Put the load on me right now. Put the load on me. Why don't you? Why don't you? Why don't you put the load on me? The Staple Singers i piosenka The Wait. Oczywiście oryginalnie w wykonaniu zespołu The Band pojawiła się na ich debiutanckiej płycie Music from Big Pink. To będzie jeszcze jeden utwór z tej samej płyty. Nosi tytuł This Wheel's on Fire. If your memory serves you well, shall meet again if your memory serves you well. popping for jazz. If the big girls don't mind, the crowd will just snap my fingers. I'm trying to decide. The world keeps pushing, got a flow on its own. Riding the tide of last night, never alone. The falling notes are downside. Była Michelle and the Gaucello i Shopping for Jazz. Cofnęliśmy się do poprzedniego albumu Comet Come to Me. A nowa płyta na pewno będzie się pojawiać w kolejnych audycjach. To już prawie koniec, ale mam dla Państwa jeszcze coś prześlicznego na sam koniec. Wprawdzie zespół jest z wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ale ich debiutancka płyta nosi tytuł Do Hollywood, więc gdzieś tam zaliczamy zachodnie wybrzeże. Są to muzycy bardzo młodzi. Brian D'Addario i Michael D'Addario. Wydaje mi się, że tylko jeden z nich przekroczył 20 rok życia. Drugi jest 2 lata młodszy. Ale widzą, słyszą może raczej lata 60. i 70. Jak nikt. Zespół The Lemon Twigs. Najpierw usłyszymy króciutki utwór z ich najnowszej epki, a później As Long As We're Together z właśnie debiutanckiego albumu Do Hollywood. Ja już się żegnam. Nazywam się Gaba Kulka, a ten program przygotowały Agnieszka Łukasiewicz i Aleksandra Baszun. Do usłyszenia za tydzień. The Lemon Twigs. Somehow I'm of standing in your room without my boots, with your spider in my hand. Well, and I look at you and my skin's red. Yeah, arm to arm and thigh to thigh, even though there's plenty of room. And I look just like an owl, and you think that's just fine. It doesn't matter anyway. Don't think I'll be bitter. Hey, you must not know yourself very well. You will be silent for a few months, but all that shit he said, I don't know what I read. Yeah, keep that sweatshirt wet outside. We've only ever talked for what seemed like an hour, and I was so happy. This must be a common thing.